Hamas is dichtbij een akkoord met Israël over een wapenstilstand. Dat zegt Hamas-leider Haniyeh tegen persbureau Reuters. Het voorstel zou nu bij Qatar liggen, dat onderhandelt over een mogelijke wapenstilstand. En wat er precies in het voorstel staat, dat is niet bekend. En gisteren zei de Amerikaanse president Biden al dat een wapenstilstand tussen Israël en Hamas nabij is. Het aantal zelfstandigen in de zorg is vorig jaar met 14% toegenomen tot 178.000. Door die toename nam het aantal flexwerkers wat af, blijkt uit cijfers van het CBS. Veel mensen kiezen voor ZZP'en omdat je als zelfstandige kunt bepalen hoeveel en wanneer je werkt. Ook verdient het meer en is de verhouding werk-privé beter. Elon Musk heeft een rechtszaak aangespannen tegen Media Matters. Volgens de organisatie worden op X, het voormalige Twitter, advertenties van grote bedrijven regelmatig afgebeeld naast antisemitische en neonazistische berichten. Bedrijven die trokken zich daarop terug. Wat Musk met de rechtszaak wil bereiken, dat is niet duidelijk. En een Amsterdams productiebedrijf heeft een International Emmy Award gewonnen. Het zijn de wereldwijde versies van de Amerikaanse tv-prijzen. En Newbie is de producent van de Netflix-serie Heartbreak High, een nieuwe versie van de Australische jeugdserie uit de jaren 90, die ook in Nederland erg populair was. Heartbreak High won de Emmy voor beste kinderdrama-serie. De serie gaat over een groep middelbare scholieren in Australië. Daar won Heartbreak High vorig jaar al meerdere belangrijke Australische filmprijzen. En Netflix heeft al aangekondigd dat er een tweede seizoen van de serie zal komen. Het weer nog, lokaal nog wat mist, valt ook wat motregen. De dag die begint verder grijs met in het zuidoosten wat regen. 'S Middags vaker zon, dan wordt het een graad of 9. Woensdag kil en bewolkt. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Kil en bewolkt, hoor ik zojuist, op verkiezingsdag. Nou, dat lijkt me een goede manier of een goede reden om wel naar de stembus te gaan. In ieder geval even dat kille en bewolkte weer te trotseren. Morgen is het namelijk zover, dan gaan we naar de stembus. En vandaag het laatste deel van onze reeks van vroeg en de verkiezingen. Vandaag gaat het over inclusie en diversiteit. Rutte 4 gaat voor de helft bestaan uit vrouwelijke bewindslieden. Ja, dat zou heel normaal moeten zijn, maar het is bijzonder, Rob. Het is heel bijzonder. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat dat gebeurt. De eerste keer een 50-50-verdeling. Op het ministerie van Buitenlandse Zaken is er sprake van institutioneel racisme. Ik heb het gevoel dat uw partij en andere partijen, ik stel u niet alleen verantwoordelijk, de dingen die u zegt worden weerkaatst door andere mensen richting mij en richting andere mensen zoals ik. En voelt u zich verantwoordelijk voor hoe erg dat mij en mijn omgeving raakt? Wat is non-binair? Weet u niet? Nee. Kent u Google? Terwijl we ook zien dat bijvoorbeeld alle anchors op NPO 1 zijn vrouwen. Bij radio zijn ongelooflijk veel meer vrouwen. We hebben natuurlijk Phoenix, moeten we ook niet vergeten. Dus het is niet alleen maar slecht, we doen ook goede dingen. Is het genoeg? Nee, het is niet genoeg. Moeten we meer doen? Ja, we moeten meer doen. Vroeg. De jonge stem. Met Stefan Kondur. Dinsdag 21 november 2023 is het. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg. In aanloop naar de verkiezingen bespreken wij in Vroeg iedere ochtend een ander thema wat deze verkiezingen belangrijk is. 7 jongere partijen die zijn over dat thema ook bij ons in debat gegaan. En vandaag de laatste aflevering. We hebben het over inclusie en diversiteit. Want morgen gaat Nederland naar de stembus en worden die miljoenen gigantische stembiljetten weer uitgevouwd in dat kleine hokje. Maar hoe divers zijn die lijsten eigenlijk? En hoe belangrijker, en nog belangrijker misschien wel, welke concrete stappen nemen politieke partijen om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen? Binnen de politiek, maar ook daarbuiten. We nemen die lijsten deze ochtend onder de loep en bekijken hoe de jongere partijen ook daarin staan. Doe dat met 2 gasten. Allereerst hier in de studio Lisa Mugge, hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom terug. 25 oktober was je nog bij ons te gast. Toen hadden we het over de stemwijzers. Die kwamen toen online. Nou, veel gebeurt ondertussen alweer. Fijn ook je kunnen te spreken over dit onderwerp. En ook op afstand, want helaas iets ziekig is Zoë Papakinomu. Goedemorgen. Goedemorgen. Onderzoeksjournaliste en ook co-auteur van het boek De Inclusie Marathon. We gaan het met elkaar erover hebben tot 6 uur. Fijn dat jullie de dag voor de verkiezingen nog zo vroeg wilden opstaan. Zoë, even bij jou beginnen. Jij schreef samen met de voormalig Kamerlid Kauta Buzalic het boek De Inclusie Marathon. Het gaat over inclusie op de werkvloer en de veranderingen die daar ook in nodig zijn. En breder ook. Als je even kijkt naar de Haagse politiek, naar de Haagse werkvloer, stemt je dat dan enigszins gelukkig? Nou, niet heel erg. Ik bedoel, daar is nog wel wat te winnen, kunnen we zeggen. Kijk, je hebt aan de ene kant, want je noemde het net al in je introductie, de kieslijsten. Maar dat is natuurlijk de voorkant. Dat is ontzettend belangrijk. Maar er zit natuurlijk ook nog een hele achterkant aan de politiek. En die is over het algemeen... Nou, de kieslijsten kunnen al een stuk diverser op meerdere gronden. Maar de achterkant natuurlijk al helemaal. En dan doe je op de medewerkers van partijen, fractiemedewerkers, ambtenaren die erachter weer zitten. Ja. Ja. Ja. We gebruiken vandaag de woorden diversiteit, inclusiviteit, gelijkwaardigheid. Toch even voor de luisteraar. Wat is het verschil tussen die drie? Wat zou jij zeggen? Nou, sowieso heel goed om altijd te vragen. Want wij hebben voor ons boek de Inclusiemarathon allemaal mensen geïnterviewd die binnen organisaties aan diversiteitsvraagstukken werken. Mm-hmm. En je zag bij hun al zelfs soms verschillen op definities. Dus het is sowieso belangrijk om het altijd even goed concreet te hebben wat het betekent. En zeker ook binnen je eigen context, hè, in een organisatie. Maar wij hebben het heel sumier gehouden. Dus diversiteit gaat dan over onderlinge verschillen. In inclusie gaat er over wat doe je met die verschillen. Maar om te voorkomen dat dat alleen maar over gezellig gaat, is gelijkwaardigheid heel erg belangrijk. En gelijkwaardigheid gaat er eigenlijk over wat houdt diversiteit en inclusie tegen. En wat onze geïnterviewden daar over zeggen is vooral discriminatie en machtsmisbruik en bijvoorbeeld toxisch, giftig gedrag. Mm-hmm. Dus dat zijn de meer ongezellige kanten, daar hebben we het minder graag over. Maar daar valt of staat diversiteit en inclusie wel mee. En misschien nog een hele kleine toevoeging. Wat denk ik wel belangrijk is om te zeggen, is dat ik zie wel steeds vaker, en dat zien onze geïnterviewden ook, een heel problematische definitie van diversiteit. En dat zie je in de politiek ook. Dat diversiteit de ander is. Dus het gaat dan niet over iedereen, maar over een soort groepje mensen die ergens mee geholpen moeten worden. En dat is natuurlijk enorm machtsdenken ook. Mm-hmm. Dus die definitie graag niet. Wat wel belangrijk is dat je meer of minder divers kan worden. En daar is natuurlijk nog wel wat te winnen. Maar daar gaan we het vandaag over hebben. Ja, wat goed, dat doe je. Dat goede. Je maakt het spannend. We gaan er inderdaad zo meteen over verder praten. Ik wil namelijk even hier naar de studio naar Lisa Mugge, hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Als we even kijken naar de afgelopen campagne die vandaag zijn laatste dag kent. Want morgen mag er geen campagne meer gevoerd worden. Hoe belangrijk was dit onderwerp, inclusie, diversiteit, tijdens deze campagne? Nou, niet zo belangrijk. De vorige verkiezingscampagnes was het echt een groot thema. Toen was Sylvana Simons natuurlijk ook heel erg present met bijeen in de campagnes. Naar aanloop daarvan hadden we ook Qatar Bouchalit, eerste vrouw met een hoofddoek, die is verkozen in de Tweede Kamer. Lisa van Ginneken, eerste transvrouw verkozen in de Tweede Kamer. En natuurlijk Sylvana Simons als eerste zwarte partijleider. Mm-hmm. Die het dus heeft gehaald met een zetel in de Tweede Kamer. En dan hadden we Sigrid Kaag als grote uitdager van de regeringspartij, die ook heel erg haar vrouw zijn benaderde en stelde dat het belangrijk is dat er een vrouw komt op de positie van minister-president. Ze sprak zich ook uit voor thema's die jonge meisjes en vrouwen aangaan. Ze sprak zich uit tegen haat en geweld online en heeft daar ook voor gevochten, zagen we later, in het regeerakkoord. Nou, dat soort thema's heb ik allemaal niet voorbij horen komen de afgelopen verkiezingscampagnes. Dus in die zin echt weer heel andere thema's die... Wat vind je daarvan? Nou ja, jammer, omdat het is zo vluchtig. Hè? Dit is iets ook omdat er best wel een gure wind waait ook wat betreft diversiteit. Dus enerzijds qua poppetjes gaat het dan wel goed. Hè? Dus 50% vrouwen in het kabinet, zoals even bij de intro we nog even terug hoorden. Dat is natuurlijk goed, maar zoals Zoe al zei, het gaat ook om inclusie en het gaat ook om gelijkwaardigheid. En die stappen, die worden veel te weinig genomen. Dus dan zijn we zo'n debat begonnen, de vorige verkiezingscampagne, maar dan maken we het eigenlijk niet af. Dus dat is... Dan lijkt een beetje alsof we dan weer opnieuw moeten beginnen. En qua gure wind bedoel je ook partijen die nu aan kop staan, hebben daar ook weinig over qua plannen over in hun verkiezingsprogramma staan bijvoorbeeld? Nou ja, het gaat over, en dat speelt natuurlijk ook in andere landen, hè, bijvoorbeeld het recht op abortus, dus dat hele fundamentele vrouwenrechten weer onder druk komen te staan. Ja. Maar ook dus inderdaad, wat Sylvana Simons allemaal op de kaart heeft gezet, de vorige campagne, dat nu er is niemand die dat soort thema's nu prominent op de kaart zet. Of gehoord wordt in ieder geval. We gaan erover praten. Tot 6 uur hier bij mij in de studio Lisa Muge. En ook op afstand dus Zoe Papagino moet de gast. Zit je nou te luisteren? Heb je hier vragen over? Stel ze deze vroege ochtend in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Ja, toch even wel naar die partijen kijken. Welke politieke partijen zijn dan wat nu betreft nog de voorlopers als het gaat over inclusie en diversiteit, Lisa? Nou, GroenLinks, PvdA, toen ze nog afzonderlijk waren, deden het altijd echt relatief goed vergeleken met andere partijen. Dan heb ik het over de grotere partijen, dus niet over de kleinere partijen zoals Bijeen en Denk. Die zijn opgericht door zogenaamde burgers met een migratieachtergrond. Die zijn opgericht vanuit de onvrede met het bestaande politieke etablissement, omdat die te weinig deden aan inclusie. Dus die wel mensen van kleur op de lijst wilden, maar ja, toch meer vanuit een soort van electoraal belang en te weinig deden. Stemmers echt binnen te halen. Precies, eigenlijk. Dus dat was een beetje wat je daarover terug hoorde. Maar als we kijken naar samenstelling van de lijsten, dan doen PvdA en GroenLinks traditioneel heel goed. Dus PvdA heeft al decennia geleden het RITS-systeem ingevoerd. Dus Nederlandse politieke partijen hebben geen quota, maar wel zelf streefcijfers ingevoerd, sommige dan. En de PvdA was daar de eerste van. En GroenLinks heeft er ook altijd heel veel aandacht aan besteed. En dat komt ook omdat die partijen ook een heel stevig vrouwennetwerk hebben gehad, wat heeft gevochten voor dat soort diversiteit en inclusie, en dat ze ook een stem hadden in het partijbestuur. Dus wat dat betreft zou ik die partijen er nog uitpakken, of die partij tegenwoordig uitpakken, als de enige partij die er nog iets aan doet in ieder geval. Naast Bijeen en Denk misschien ook wel. Zoe, hoe zie jij dat? Nou, kijk, als het gaat om culturele diversiteit, denk ik, sluit ik me daarbij aan. Kijk, wat wel soms zo lastig is, hè, want dat loopt natuurlijk nu ook al een beetje door elkaar, van wat verstaan we dan precies onder die verschillende vormen van zichtbare diversiteit. Want ik vond het ook mooi dat het kabinet uit 50-50 vrouwen bestond. Alleen dat waren wel vooral witte vrouwen. Dus dat zie je vaak ook gebeuren, dat als het over vrouwen gaat, gaat het over witte vrouwen. En als het over culturele diversiteit gaat het sneller over biculturele of zwarte mannen. Hoewel de PvdA GroenLinks dat bijvoorbeeld inderdaad beter doet. Maar ik ook eerder wat Lisa zei, vind ik, valt mij ook erg op, dat het ook helemaal geen veel minder een onderwerp is. Sterker nog, het is bijna tegenovergestelde. We hebben natuurlijk al heel lang discriminerende partijen die meedoen aan onze verkiezingen. Maar dat voert nu ook weer echt hoogtij. Ook mede door de VVD bijvoorbeeld. Enorme focus op immigratie, wat ook weer tot hele nare uitspraken leidt. Dus ik vind het. Je ziet inderdaad dat op links de partijen daar iets meer mee bezig zijn. Maar ja, wat mij betreft nog lang niet genoeg. Nee. Wat interessant is natuurlijk, is dat we bij de vorige verkiezingen Bijeen dan hadden als partij die dat eigenlijk keihard op de kaart zette. Daar moesten de andere partijen toen ook wat mee, in de zin van dat moesten zij ook in hun campagne gebruiken om de kiezer aan zich te blijven binden. Partij voor de Dieren zegt altijd van ja, we zijn misschien niet de grootste, maar we hebben er wel voor gezorgd dat dierenrechten in elke partij opeens nu als belangrijk wordt gezien. Daar moeten we iets van vinden. Zo zie je dat dan dus nog niet terug als het gaat over een vraagstuk als inclusie en diversiteit? Nou ja, het heeft meer golfbewegingen. Dus dat is wat Lisa natuurlijk net ook al uitlegde. Dat zie je dus wat meer, dat het, als het heel erg naar voren komt doordat een partij is Bijeen, of ook Denk wel daar een punt van maken, dat het meer onder de aandacht komt. En sommige partijen, dat onder andere inderdaad bij PvdA GroenLinks, is dat wel iets waar aan gewerkt wordt, van wat ik weet. Maar het is niet iets wat continu een prioriteit is. Dus het blijft iets inwisselbaars. En er wordt ook wel heel erg gekeken naar andere partijen, zeker in verkiezingstijd, naar hoe moeten we ons verhouden tot andere partijen. Dat vind ik jammer, want dat heeft onder andere Bijeen natuurlijk vorige keer heel goed laten zien. Mede natuurlijk ook door het werk van Sylvana Simons, dat je iets heel erg op de kaart ook kan zetten. En dat dan partijen zich tot jou moeten verhouden. Ja. Dus dat mis ik wel bij de meer traditionele partijen waarvan je dit zou verwachten. Dat die daar meer voor gaan staan. Lisa, wil je daar iets over toevoegen? Nou ja, ik wil dan nog wel heel even reageren op de samenstelling van het afgelopen kabinet. Want dat was dus wel het meest diverse, ook in termen van biculturele achtergrond ooit. We hadden Uslu als staatssecretaris van cultuur. Weerwind, eerste zwarte minister. En ook Dilan Yeşilgöz als minister. Dus dat is wel echt een unicum. Want daarvoor waren alleen Nebahat Albarrak en Ahmet Abutaleb staatssecretaris geweest. En dat is al echt een hele tijd geleden. Mm-hmm. Dus in die zin zijn er wel stapjes gemaakt. En wat ik ook heel interessant vind, is dat notabene de VVD, de partij die altijd zei het gaat om kwaliteit, heel erg lang ook heeft eigenlijk soort van ontkend dat vrouwen zeg maar een achterstand hebben in de politiek en dat ondervertegenwoordiging van vrouwen een probleem is. Dat is notabene zij nu een vrouw van met een Turkse achtergrond als lijsttrekker hebben. Dat was voor mij echt een grote verrassing. En dat ze het ook nog eens zo goed doet in de campagne. Dat had denk ik volgens mij hadden weinig mensen dat verwacht. Ja, want bij de formatie in 2017 noemde het belang van een gelijke man-vrouw verdeling nog secundair. Van ja, dat is mooi om erbij. Winst erbij, maar daar zetten we niet op in. En nu dan Dilan Yeşilgöz als voorvrouw. Ja. Heb je daar een verklaring voor? Jij was er eigenlijk door verbaasd, dus eigenlijk positief verrast. Ja, want vaak zie je dat vrouwen een kans krijgen om een partijleiderschap over te nemen als zo'n partij het niet goed doet. Dus dat noemen ze de glazen klif. Dus dat het eigenlijk alleen nog maar gaat mislukken. En op het moment dat de partij er dan weer beter voor staat, dan gaan die mannen zich weer invechten, zeg maar. En je ziet ook vaak dat een partij die zo lang aan de macht is, zeker met zo'n, tussen aanhalingstekens succesvolle premier, dat zijn opvolger het gewoon heel moeilijk heeft. En dat is hier niet het geval. Dus dat had niemand verwacht. Mm-hmm. Zoe, hoe kijk jij naar Yeşilgöz als rolmodel deze verkiezingen? Zie je haar als rolmodel? Het rolmodel, dat is sowieso iets wat ik soms ingewikkeld vind, maar daar zal ik nu niet over losgaan. Nou, kijk, weet je, uiteindelijk denk ik wat heel belangrijk is dat. Kijk, als het gaat om haar, zij is iemand die voor mij totaal niet iemand is die voor inclusie staat. Dus inhoudelijk vind ik dat heel erg jammer. Ik denk wel, we hebben natuurlijk tot nu toe alleen nog maar een geschiedenis van witte mannen op de premierspositie. Dus als zij premier wordt, is het hoe dan ook. Of je het nou met haar eens bent of niet, doorbreekt dat iets. Persoonlijk had ik natuurlijk gehoopt dat als dat gebeurt, dat iemand was die niet anti-inclusie is zelfs. Maar ook dat zie je soms wel eens vaker. Dat juist ook vrouwen die echt groot doorbreken, dat soms ook wel op rechts juist is. Wat ik ook interessant vind is, want ik heb haar meerdere malen in interviews horen zeggen van, ja, is opgekomen eerst via linkse partijen en dat ze daar de hele tijd als slachtoffer werd gezien en als het allochtoontje waarvoor gezorgd moest worden. Dat zijn haar woorden. Kom uit de SP als ik het goed heb, hè? Ja, onder andere. Ja. Maar ze heeft volgens mij bijna elke partij is er even bij geweest aan de linkerkant ook. Ik denk dat ze daar helemaal gelijk in heeft. Dat is zeker een dynamiek waar de linkse partijen heel goed in zijn geweest. Maar ook nog steeds wel, denk ik. Aan de andere kant denk ik dus dat als je aan de rechterkant gaat zitten, dan moet je eigenlijk ongeveer volledig geassimileerd zijn. Dat noemt ze dan natuurlijk niet. Mm. Dus dat vind ik er zelf wel jammer aan. Aan de andere kant denk ik, hoe dan ook, als zij premier wordt, is dat dan voor mij in ieder geval wel wat natuurlijk gebeurt, is dat dat doorbroken wordt. Dat het altijd hetzelfde soort lichaam is dat zo'n positie vervult. Ja. Lisa, herken je dat, wat Zoe vertelt over Yeşilgöz? Ja, zeker. Ja, Yeşilgöz heeft echt een heel andere invulling van diversiteit en haar vrouw zijn dan bijvoorbeeld zo iemand als Sigrid Kaag. En zij presenteert zich heel erg als de vechter. Dus ook al die filmpjes dat ze aan het kickboksen is. Een beetje self-made woman. En als je maar hard genoeg werkt, dan kom je er, kom je er wel. Dus, echt de VVD-gedachte goed. Precies, dat wilde ik net zeggen. Dus pas helemaal bij zeg maar, de partijlijn hoe zij diversiteit invult. Van, je moet gewoon hard werken. Het ligt niet aan het systeem. Want je kan alle kansen, heb je in Nederland. Maar je moet ze pakken. En dan moet je ervoor, dan moet je die bokshandschoenen oppakken. En dan kom je er wel. Dus dat is een beetje haar, haar invulling. We weten uit onderzoek dat rolmodellen, zo heet het in de literatuur ook helaas. Ik heb het ook liever over voorbeelden. Maar dat, dat die rolmodellen echt heel erg belangrijk zijn voor vorming van politieke interesses en politieke participatie van meisjes en jonge vrouwen, ongeacht de politieke kleur. Dus als jonge meisjes en vrouwen een vrouw, dus iemand die op ze lijkt, campagnes zien voeren, ongeacht of ze daarin succesvol zijn, heeft dat al een effect, want dan gaan ze meer over politiek praten. En Jessel Gus, nou ja, ik zag haar op filmpjes dat ze zegt van dat ze elke ochtend naar Beyoncé luistert. En ze heeft een tattoo. En dus in die zin spreekt ze toch ook wel weer een bredere groep vrouwen en meisjes aan. Laten we verder kijken dan die kieslijst. Want diversiteit en inclusie gaat ook verder dan dat. Institutioneel racisme, dat is verankerd binnen de politie, Belastingdienst, Ministerie van Buitenlandse Zaken, binnen de samenleving ook. Ik bleek, eind vorige week bleek uit onderzoek van het kennisplatform Inclusie Samenleving, of Inclusief Samenleven, dat er meerdere Nederlandse gemeenten signalen ook zijn van institutioneel racisme tegen gemeenteambtenaren met een migratieachtergrond. Laten we even naar het debat gaan wat we hadden met jongerenpartijen. Want de jongerenpartijen gingen bij ons in debat over de volgende stelling. De overheid moet meer haar best doen om institutioneel racisme te voorkomen. We gaan luisteren naar Jerke Zet van Perspectief en Bastiaan Meijer van de SP Jongeren. We hebben een probleem met institutioneel racisme. Dat is ook door de regering erkend. Ik denk dat ook weinig partijen dat zullen daar anders op zullen pleiten. Maar de vraag is eigenlijk, zijn er partijen die in hun verkiezingsprogramma en die in hun politieke verhaal anders in de hand werken? En dat denk ik wel. Ik denk dat het belangrijk is om met elkaar de dialoog hierover aan te gaan. Omdat heel veel mensen toch het nog een beetje kleiner maken dan het is. Of nou, het zal allemaal wel meevallen. En ik denk dat we daar wel mee aan de slag moeten. Maar ik ben wel benieuwd hoe de SP bijvoorbeeld tegenaan kijkt als je het hebt over concrete maatregelen tegen institutioneel racisme. Goeie vraag. Ik ben blij dat je dat vraagt. Want toen wij net even een voorgesprekje hadden hier achter de coulissen, zei je, oh, er staat eigenlijk heel weinig in jullie verkiezingsprogramma hierover. Dus wat vinden jullie daar nou van? En de SP vindt eigenlijk altijd dat we niet in holle frases moeten belanden, want elke partij is tegen racisme, tegen discriminatie. Maar als het dan gaat over de uitvoering, dan blijven ze daarin hangen. Dat zie je bijvoorbeeld als we voorstellen doen over het harder aanpakken van racisme op bestelling bij uitzendbureaus. Dat heeft de SP geregeld. Mm-hmm. Dat zie je bij het aandringen op het aanpakken van de toeslagenaffaire, waarin nog steeds tienduizenden ouders moeten wachten. Daar heeft de SP de afgelopen jaren met Renske Leijten voorop blijven aandringen. Regel nou een eendagsoplossing. Bastiaan Meijer van de SP Jongeren was dat als laatste, en daarvoor Jerke Zet van Perspectief, de jongerenpartij van de ChristenUnie is dat. Zoe, even naar jou, want we hebben het Jerke Zet gaat over concrete maatregelen tegen institutioneel racisme. Hoe luister jij daarnaar? Dat lijkt me een heel goed idee. Allereerst. Nou ja, kijk, het is natuurlijk, institutioneel racisme is natuurlijk iets gigantisch. Hè? Maar wat ik heel belangrijk vind om wel eerst te zeggen is dat, ik wil graag een citaat aanhalen van een van onze geïnterviewden. Dat is Astrid Elburg, die zegt, hè, in Nederland is dezelfde kennis in een ander lichaam minder waard. En dat heeft enorme consequenties. Dat is wat racisme doet. Racisme maakt mensen ziek, racisme richt schade aan bij mensen. Racisme zorgt ervoor dat mensen een heel ander levenspad soms bewandelen dan dat ze hadden kunnen bewandelen, omdat ze daarin worden tegengehouden. En bij uitstek kunnen politici daar iets aan doen. Iemand die hier heel veel onderzoek ook naar doet en interessante dingen over zegt is Domenica Guidé, onder andere mensenrechtenjurist, maar zij is ook lid geweest van de ECRI, de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie. Dus het zit hem op verschillende vormen. Hè. Kijk, de toeslagenschandaal werd natuurlijk genoemd, maar ook DUO, hè, is ook nu naar voren gekomen, dat daar ook bij fraudeopsporing ook naar migratieachtergrond zeer waarschijnlijk wordt gekeken. Dus, maar dit komt dan op. DUO is volgens mij ook aan het licht gekomen door NOS op 3. Dus Natuurlijk zijn media hier een belangrijke speler, maar ik denk dan ook, je kan ook veel meer aansturen vanuit de politiek dat je veel meer processen gaat doorlichten. Of daar bijvoorbeeld institutioneel racisme plaatsvindt. Het antwoord is waarschijnlijk ja. maar dus dat soort dingen, die mis ik ook. En die zijn denk ik wel erg belangrijk. Je kan ook als politici, dat vind ik ook wel belangrijk. Het gaat ook, en dat zegt de ECRI ook, de Europese Commissie, een gedragscode voor een parlement hierover is heel erg belangrijk. Een sociale norm stellen ook als politici in hoe spreek je hierover. We hebben alsnog vooral twee, maar eigenlijk nog wel meer, zeer haatzaaiende antidemocratische partijen in ons bestel. En ik vind de manier waarop daarmee wordt omgegaan en hoe dat genormaliseerd wordt, dat zou je echt meer kunnen problematiseren. Mm. Nou ja, voor nu dat maar even. Maar je kan voorwaarden voor subsidies stellen en ga zomaar door. Ja, institutioneel racisme. Zoe, of Lisa hier in de studio, excuus. Zie je dat nog ergens terug in de partijprogramma's? Wordt er nog ergens over gesproken? Het is niet heel prominent dat het naar boven kwam. In ieder geval niet bij de partijen die nu in de lead zijn. Ja, GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die pikken het wel op. Maar het is geen groot verkiezingsthema. Dus er wordt niet echt over gesproken. Het is toch migratie, woningnood, bestaanszekerheid. Terwijl er grondslag lag aan die hele grote affaire, aan bijvoorbeeld die toeslagenaffaire. Ja. Maar eigenlijk, als we het over die affaire hebben, gaat het vrij weinig over het institutioneel racisme uiteindelijk wat erachter lag. Ja, klopt. Dus het gaat eerder over hoe functioneert de Belastingdienst dan. Wat zijn nou de diepere patronen waardoor we hiermee te maken hebben in onze instituties. En wat ik ook wel mooi vond, wat Zoe net noemde, is de voorbeeldfunctie die de Tweede Kamer ook daarin heeft. Hè. Dus als je ziet hoe het debat inderdaad verhard is en hoe de omgangsvormen zijn. En ja, die hebben toch een voorbeeldfunctie. En dat is inderdaad heel zorgelijk, vind ik. Laten we even teruggaan naar het debat, want je hoort ook nog hier Alexander Hendricks van de BBB Jong en Easter Houmes van het CDJA, dat is de jongerenpartij van het CDA. Ik heb me opeens gezet, want ik vind het ook belangrijk om te benoemen wat daar niet aan tafel is genoemd. Want dat is diversiteit en de overheid is ook institutioneel gekant tegen mbo'ers, tegen mensen op het platteland, tegen mensen in de regio, tegen streekstaalsprekers, tegen laaggeletterden. En dat moet ook bij diversiteit horen. En daar moet de overheid ook rekenschap aan geven. Dus dit onderwerp is nog zoveel breder dan wat er alleen aan tafel besproken is. Oké, ik wil iemand daarop reageren, hier op de bank. Ja, het CDA. Ja, de stelling is meer haar best doen voor dat institutioneel racisme. En ik ben het eens met Alexander, hoor, wat dat betreft, dat racisme ook, discriminatie ook op andere gebieden plaatsvindt. Maar het gaat hier om racisme. En ik vind het nog steeds onverteerbaar in Nederland dat wij heel erg racistisch kunnen zijn op het gebied van huidskleur. Terwijl wij ook gewoon een Caribisch Nederland hebben, waar juist Nederlanders lopen met een huidskleur, waar Antillianen zitten. En ik zit hier ook aan tafel en ik ben ook van Antilliaanse Surinaamse afkomst. Maar ik kijk om me heen en ik zie toch heel weinig mensen die dat ook zo zijn. En dat is gewoon een beeld dat wij met z'n allen tegen moeten gaan. En de overheid heeft daar een rol in. CDA op het laatste, die is daar Houmes. Zoe, hoe luister je naar dat eerste punt van Alexander Hendricks van de BBB Jong? Die zegt, ja, inclusie gaat verder dan alleen kleur, afkomst, maar dat gaat ook over handicap volgens hem en over streektalen bijvoorbeeld. Ja, nee, dat is natuurlijk waar. Maar ik ben het ook wel erg eens met de twee spreken. Kijk, als het over institutioneel racisme gaat, dan moet je het ook daarover hebben. En wat wel je heel vaak ziet gebeuren, is als je het dan daarover hebt, dan moet het ineens breder getrokken worden. Dat zie ik ook zelf heel vaak in al die organisaties waar ik kom. Terwijl als ik het over diversiteit heb, gaat het voor mij ook echt over dat brede palet. Dat is heel belangrijk. Hij noemde ook het mbo bijvoorbeeld. Dat is natuurlijk echt schandalig hoe we dat in de verdrukking hebben gebracht in Nederland. Dus ik kan het alleen maar daarmee eens zijn. Maar we hebben, als je het over institutioneel racisme hebt, dat is een gigantisch probleem. En daar mag je dan ook wel even de aandacht voor hebben en het niet meteen breder gaan trekken. Want dat zie je dan toch wel snel gebeuren en dan gaat de aandacht toch naar andere dingen. En dan in de realiteit verwatert het ook weer, doordat het zo verbreed raakt. Je mag je best ook af en toe even focussen. Easter Houmes die zegt ook nog, en beargumenteert ook nog in het debat, dat er bij ministeries meer mensen van kleur uit de regio en vrouwen belangrijkere posities moeten innemen. Lisa Muge, hoofddocent politicologie, zou een quota daarbij helpen? Nou, we weten uit onderzoek dat quota, mits goed ingevoerd. Dus je moet het heel zorgvuldig invoeren. Dat betekent goed communiceren over de reden van quota en ook aanvullende maatregelen. Dus niet als je het hebt bijvoorbeeld over de kieslijsten en je voert een quotum in. Dan hebben we in andere landen gezien dat alle vrouwen bijvoorbeeld of mensen van kleur dan op een onverkiesbare plek komen te staan. Dus je moet daar dan een ritssysteem bijvoorbeeld aankoppelen. Maar het kan absoluut een goed correctiemiddel zijn. Kijk, beter natuurlijk niet. Liever niet. Maar als een soort van correctiemiddel is het zeker een goede mogelijkheid. En we weten ook uit onderzoek dat alleen al het opvoeren van een mogelijkheid van een kwotum, dat al effect heeft, omdat het discussie en dus bewustwording oplevert. Het is vaak een onderwerp wat tot heel veel discussie leidt, waar mensen het heel erg mee oneens of juist eens zijn. En die discussie die is al goed, zeg maar, voor de diversiteit. Lisa Muge is hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. En Zoe Papaginomou is onderzoeksjournaliste en co-auteur van het boek De Inclusiemarathon. Allebei deze ochtend mijn gast hier op NPO Radio 1. In de laatste aflevering van Vroeg en de Verkiezingen. Vragen stel je in de NPO Radio 1-app. En laten we eens even kijken welke vragen en opmerkingen er binnenkomen. Vroege vragen. Een klein hoesje van Zoe daartussendoor, want die is op afstand wegens de ziekte. Sorry. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Dat is hartstikke menselijk en volgens mij voor heel veel mensen op dit moment herkenbaar in Nederland. Een vraag die binnenkomt van Peter en die gaat over de verdeling van vrouwen in de politiek. Lisa, laten we even naar jou gaan daarvoor. Hij vraagt zich af, komt het niet doordat vrouwen zoveel in deeltijd willen werken dat ze ondervertegenwoordigd zijn in de politiek? Nee, op zich niet. Nee. Waarom zijn vrouwen ondervertegenwoordigd in de politiek? Dat is een zijn verschillende factoren spelen daar een rol. Dus dat heeft te maken met selectie en recrutering van de partijen. Dat heeft ook te maken met bijvoorbeeld vroegtijdige uitval. Dus de instroom is laag, de uitval is ook wat hoger. En dan heb je te maken met... verklaring voor die uitval? Vroegtijdige uitval? Nou ja, wat nu bijvoorbeeld heel erg speelt, is haat, online haat. En die haat en die bedreigingen, we zien het bijvoorbeeld aan Sigrid Kaag, die heeft zich niet meer verkiesbaar gesteld. En een van de dingen waar ik me heel erg zorgen over maak op dit moment, is dat weer jonge vrouwen en meisjes die dat ons aanschouwen, voor wie Sigrid Kaag een voorbeeld is, denken van, nou ja, als ik me dus warm draai voor de politiek, dan is dit mijn voorland. Dus ik ga liever wat anders doen. Dus het is niet één factor. Het is te simpel om te zeggen van vrouwen werken deeltijd, dus het is hun schuld dat ze zeg maar niet doorbreken. Wat we ook zien is dat vrouwen vaak meer zorgtaken op zich nemen en dan nog een parttime baan. En politiek begin je vaak op bijvoorbeeld een gemeentelijk niveau of niet meteen in de Tweede Kamer. Dus dat doe je er dan nog bij. Dus als vrouwen zorgtaken hebben en een parttime baan en nog politiek, dan hebben ze niet een dubbele shift, maar een driedubbele shift. Dus dat is wel zeker iets wat meespeelt. En dan komen we ook weer een beetje terug bij het punt wat Zoe al eerder noemde over privilege. Dan zie je dus dat eerder de meest geprivilegeerde vrouwen het zich ook financieel kunnen permitteren om zich kandidaat te stellen. Door die zorgtaken, door andere mensen bijvoorbeeld te laten oplossen. Een vraag van Remco komt er binnen voor jou, Zoe. Die vraagt zich af, zou meer activisme, zoals een Extinction Rebellion, typt hij, maar dan op dit gebied niet sneller voor verandering zorgen dan wachten tot de politiek echt een keer een stap gaat zetten? Nou, ik zou zeggen en. Maar dat is helemaal waar, hoor. Kijk, laten we bijvoorbeeld Kick-Out Zwarte Piet als voorbeeld nemen. Hè? Ik denk dat heel veel mensen 10 jaar geleden heel anders dachten over Zwarte Piet. En daar is een gigantische verandering heeft daarin plaatsgevonden. En ik haalde eerder al Astrid Elberg aan. Ik vind dat zij dat altijd mooi zegt. Er zijn echt... activisten kunnen hier een grote rol in spelen. Via de juridische weg kan je dingen veranderen. En politici kunnen een grote rol spelen. Dus er zijn natuurlijk ook al heel veel grassroots, of hoe je het wil noemen, maar activistische groepen die natuurlijk ontzettend proberen juist naast het systeem dingen te veranderen. Dus dat is inderdaad echt ontzettend belangrijk. Een vraag van Diana Kort komt er ook nog binnen. Lisa, kunnen we wat leren van de landen om ons heen? Kan je daar iets over zeggen? Wat doen zij beter of juist minder goed? Is Nederland nog een voorloper? Is Nederland een voorloper? Ja, dat hangt er vanaf hoe je kijkt. Hè. Dus internationaal, we zitten qua bijvoorbeeld vrouwen in de Tweede Kamer. Is Europees gemiddelde is 30%. Dus daar zitten we wel wat boven. Daar doen we het helemaal niet zo slecht. Wat betreft migratieachtergrond in de Kamer doen we het ook helemaal niet zo slecht. Maar het is nog niet gelijk. En in een welvarend land, zeg maar, als Nederland, ja, vind ik dat de lat absoluut hoger zou mogen liggen. We zien dat Scandinavische landen het op zich traditioneel gezien echt heel erg goed doen. IJsland, Zweden. Wat we daar zien is dat die een hele diep gewortelde feministische beweging hebben. Die ook, dat noemen ze femocrats. Dus bureaucraten die feministisch zijn. Femocrats. En die maken ook het verschil, zeg maar, in die ministerie. En dat leidt tot gewoon een normalisering van gendergelijkheid. Ook juist op die achtergrond. Dus niet alleen maar op die topposities als ministers, maar ook juist op die lagen die daarachter ondersteunend en zo belangrijk zijn ook. Klopt. Ja. Maar zelfs daar zien we toch nog, zeg maar, Zweden is een van de meest gendergelijke landen in de wereld. Zelfs daar zien we dat het niet gelijk verdeeld is. Dus dat vrouwen nog steeds meer zorgtaken hebben bijvoorbeeld. Blijf je vragen stellen in de NPO Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws vandaag. Het is vandaag World Hello Day, de dag waarin wordt benadrukt dat conflicten moeten worden opgelost door middel van communicatie in plaats van het gebruik van geweld. En die viering, dat gebeurt sinds 1973. Er was toen een conflict tussen Egypte en Israël, beter bekend als de Yom Kippur-oorlog, de Oktoberoorlog. Twee broers, Brian en Michael, die richtten toen de World Hello Day op. Als reactie op die oorlog stuurden ze 1360 brieven in 7 talen om wereldleiders aan te moedigen deel te nemen aan deze dag en dus in plaats van geweld te communiceren. Nou goed, geef ons de plaat van de dag, in ieder geval van vandaag. Dat is Q en Hello. I have secrets that I always kept. World Hello Day, luister je naar Q en Hello op NPO Radio 1. Goedemorgen, het is 10 minuten over 5:30 bijna, dinsdag 21 november. Morgen gaat Nederland naar de stembus en worden er weer miljoenen gigantische stembiljetten uitgevouwen. Hoe divers zijn die lijsten? En belangrijker nog, welke concrete stappen nemen politieke partijen om diversiteit en inclusiviteit te bevorderen binnen en buiten de politiek? We praten nog tot 6 uur over met aan de telefoon Zoë Paginomou, onderzoeksjournaliste en co-auteur van het boek De Inclusiemarathon. En hier in de studio zit Lisa Mug, hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vragen, opmerkingen, stel je in de Radio 1-app. Vroeg met Stefan Komduur. Terug even naar ons jongerendebat, wat de afgelopen 7 uitzendingen ook door onze uitzendingen heeft doorgespeeld. November 2022 is er een wetswijziging aangenomen om ervoor te zorgen dat LHBTIQ+ jongeren zich veilig en geaccepteerd voelen in de klas. De jongerenpartijen die gingen bij ons in debat over de stelling voorlichting en educatieve programma's op scholen over gender en over LHBTIQ+ moeten bijdragen aan een inclusievere samenleving. Je hoort hier Jerker Zet van Perspectief van de ChristenUnie en Bastiaan Meijer van de SP Jongeren over subsidies over gender en seksualiteiten, allianties op scholen die steeds belangrijker zijn. Als het gaat om het bevorderen van acceptatie, dan moeten we kijken of we daar iets voor kunnen verzinnen in het onderwijscurriculum. Het subsidiëren van actiegroepen valt daar voor mij niet per se onder. Ik vind dit geen actiegroep. Ik vind dit een groep die samen met leerlingen ervoor zorgt dat er iedereen zich veilig kan voelen op school. Dat iedereen zich geaccepteerd voelt, wat voor gender je ook hebt, wat voor seksuele geaardheid je ook hebt. En ik zie dat ook veranderen. Toen ik die eerste Paarse Vrijdag op mijn middelbare school organiseerde, toen was iedereen blij, toen was dat vooruitgang. Terwijl als ik nu op TikTok kijk en er komt de Paarse Vrijdag aan, dan zie ik heel veel jongeren zich daar tegenkeren. En dat is juist ook het politieke klimaat dat wordt gecreëerd. Niet per se door jou hoor, dat zeg ik niet. Maar dat gebeurt wel door politici die zich bijvoorbeeld tegen transpersonen keren. Ja, Bastiaan Meijer van de SP Jongeren. Het gaat hier over gender and sexuality alliances op middelbare scholen. Lisa, hoe luister jij hiernaar? Is onderwijs het middel om ook die verandering teweeg te brengen? Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk dat het echt een thema moet zijn waarover gesproken moet worden op scholen. Zeker. Ja, ja, juist daar. Ja. En zou je, of wil je er nog iets over toevoegen? Nou, nee, de discussie. Dus de discussie om die breed te voeren. En inderdaad, verschillende perspectieven. Onder goede begeleiding, met een goede informatie ook. Want er is heel veel onwetendheid over gender en seksualiteit. Dus als het allemaal even goed op een rijtje, goed geïnformeerd. En qua informatie, je doet er veel desinformatie? Of? Desinformatie. Ja, zeker. Ja. Zoë, als het gaat over inclusie, diversiteit, wat is er dan volgens jou nodig wat betreft educatie? Moeten we dat meer bij het onderwijs neerleggen? Ik kan me voorstellen dat het misschien meer een NNN is. Altijd, maar ik denk, kijk, onderwijs heeft hier natuurlijk wel een heel belangrijke rol. Ik heb 2 kinderen die op de basisschool zitten op dit moment. Er wordt natuurlijk al heel veel van onderwijs gevraagd, maar artikel 1 is een van onze belangrijkste artikelen, weet je wel. Dus ik vind wel dat echt in het onderwijs verankerd moet zitten. Dus ook hierin. Het moet je plicht zijn als school om hierover in gesprek te gaan met je leerlingen. En om dit ook op die manier te handhaven. Ja, dat klinkt dan heel streng, maar dat is echt heel erg belangrijk. Want daar hebben wij ons als land aan gecommitteerd. Dat vinden wij belangrijk. Dus moet dat ook in het onderwijs naar voren komen. En dat gaat ook gepaard, denk ik, dat het ook. Want ik zie natuurlijk, ik ben vaak in organisaties waar volwassenen zijn. En ik zie dus echt dat het daar niet zo goed heeft gewerkt. Of dat ze te weinig onderwijs over hebben gehad. En ik vind het trouwens ook dat organisaties daar een taak in hebben. Niet alleen het onderwijs. Mm-hmm. Maar dat zou denk ik ontzettend helpen, ook in het oefenen. Want kijk, het kunnen soms ook ingewikkelde gesprekken zijn. Maar het vergroten van kennis en het oefenen in die gesprekken daarover voeren, dat ja, dat zou wat mij betreft al heel vroeg op de basisschool moeten beginnen. Ja, dat is eigenlijk precies diezelfde informatie waar Lisa ook op doelt. Op opgroeien met die kennis. En die kom je dan later, kan je die ook op je werk weer inzetten. Ja, zeker, zeker. Ja, maar als je kijkt wat alleen al zo'n heel onschuldig programma... Ja, mijn kinderen zitten nu op de middelbare school... maar ik weet nog toen ze op de basisschool zaten... hoe weinig aandacht er was bijvoorbeeld voor seksualiteit. En dat was één keer per jaar was er dan de lentekriebelsweek. Ja. Dat hing er dan heel erg af van welke docent... dacht van nou, dat ga ik oppakken en hoe die dat dan invulde. En mijn dochter die had een hele toffe juf. En die heeft daar echt ontzettend veel van gemaakt. En kinderen mochten haar alles vragen. Maar dan kreeg je dus discussie onder de ouders. Want die vonden dat dat te ver ging. Dus zij liet gewoon kinderen briefjes met vragen in hun hoed doen. En ze trok er gewoon zo eentje uit. En dat was echt alles. En soms ook heel expliciet. Nou, ik vond dat fantastisch. Want die kinderen hebben die vragen. Dus anders gaan ze het online opzoeken. Dus dan is het beter dat ze het daar giechelend over hebben in een klaslokaal. Ja, ja. We gaan terug even naar het debat ook. Want Bastiaan Meijer van de SP Jongeren die zegt ook in datzelfde debat... geen fragment van, maar ik ga het wel even vertellen wat hij zegt... dat hij vindt dat het politieke klimaat is veranderd de afgelopen jaren. Het is volgens hem een stuk onveiliger ook geworden. Lisa, deel jij die mening? Ja, dat deel ik wel. En vooral online is er toch veel haat. Nou ja, Thierry Baudet is ook twee keer natuurlijk fysiek aangevallen. Dus het is niet alleen online. Dus ik vind dat echt zeer, zeer, zeer zorgwekkend. Ook omdat we uit onderzoek weten naar bijvoorbeeld vrouwen... in de politiek dat vooral jonge vrouwen en vrouwen van kleur... extra hard geraakt worden daardoor. Dus ze krijgen nog meer haat op basis van wie ze zijn, dus hun achtergrond. Dus alle politici die kunnen op een bepaald moment te maken krijgen... met haat en geweld. Maar dat is gerelateerd aan de thematiek en de inhoud. Maar vrouwen en mensen van kleur die krijgen het op basis van de achtergrond. Dus dat ze hebben heel duidelijk seksistische en racistische componenten en vaak ook een combinatie daarvan. En die zorgt ook weer voor dat mensen bijvoorbeeld zichzelf gaan censureren of dat ze bepaalde politieke ruimtes bijvoorbeeld op een campagne zoals nu kunnen gaan mijden. En dat is natuurlijk heel zorgwekkend, want dan krijg je dus een situatie waarin de witte man zich bijvoorbeeld vrijer voelt om campagne te voeren dan vrouwen van kleur. Mm-hmm. Of iets wat nu ook opspeelt, is dat partijen privébeveiliging inhuren. En dan krijg je een situatie waarin de rijkere partijen... of de partijen met leden die beter bedeeld zijn financieel... dat die het zich dus kunnen permitteren om beveiliging in te huren... en dus zichtbaar te zijn. Ja, Zoe, wil jij er iets over toevoegen? Nou, dat van die beveiliging, dat wist ik nog niet eens. Ik vind dat ik vind het heel heftig. En ook, Lisa gaf al eerder aan dat dit ook als onderwerp... terwijl Sigrid Kaag stapte toen op... dat het best wel een beetje weer op de achtergrond is geraakt. Maar ik maak me daar ook heel ernstig zorgen over. Kijk, je moet je realiseren dat... als je als vrouw of bijvoorbeeld als vrouw van kleur... of als transvrouw, als je een beslissing wil maken... ik ga de politiek in, dat je inderdaad... kijk, je bent sowieso wel veel meer gewend dat je lichaam iets doet in de ruimte... om het maar even zo te zeggen. Je moet ook rekening houden met hoe mensen op jou gaan reageren... nog voor je ook maar een woord uit je mond hebt gedaan. Mensen vinden daar wat van. Dat is al behoorlijk heftig. Maar dat je... Dus je maakt ook een keuze... Hè? Ook bijvoorbeeld voor je omgeving maakt het ook nog uit. En stel je hebt kleine kinderen, ik zeg maar wat. Dat relateert dan natuurlijk bij mij nu, omdat ik kleine kinderen heb. Mm-hmm. Ja, ik zou daar wel drie keer over nadenken, snap je? Ik heb geen politieke aspiraties. Maar dan denk ik, ja, dat heeft niet alleen consequenties voor mij... maar ook voor mijn gezin. Dat geldt natuurlijk voor alle ouders. Maar natuurlijk voor vrouwen en zeker biculturele vrouwen... geldt dat nog veel meer. En dat zorgt dus voor dat we onszelf ook in de vingers snijden... met een goede vertegenwoordiging. Ja. Dus ik vind het heel jammer dat dat lijkt weer... wat meer op de achtergrond te zijn gekomen. Terwijl het zo essentieel is dat we het hier over hebben... en dat we kijken hoe we daar ook maatregelen tegen kunnen nemen. Want het is gewoon... het houdt evenredig vertegenwoordiging gewoon tegen. Even nog naar de partijprogramma's van dit moment. Want Lisa Eerderliet Denk zich kritisch uit over de LHBTQ+-gemeenschap. In hun verkiezingsprogramma staat de tekst: zullen we weer gewoon doen? Bij een afbeelding van een drag queen die voorleest en allebei regenboogvlaggen ook om zich heen heeft staan. Denk staat aan de andere kant ook voor inclusie, maar schetst tegelijkertijd eigenlijk ook dit beeld. Hoe vallen die twee met elkaar te rijmen? Ja, natuurlijk. Want de ene vorm van inclusie hoeft niet te betekenen dat mensen ook zijn voor inclusie voor een andere groep. En het past ook meer bij bijvoorbeeld islamitische. Natuurlijk niet iedereen, maar zeker wel meer vanuit dat gedachtegoed. Dus als we bijvoorbeeld kijken naar Turkije, en daar heb ik veel onderzoek gedaan. Daar ben ik veel geweest. Daar is dat bijvoorbeeld een heel duidelijk politiek standpunt. Mm-hmm. Dat is niet heel verrassend. Wat ik wel verrassend vind, is dat die storytelling, dat voorlezen van die drag queens, mm-hmm, bijvoorbeeld in bibliotheken, en het protest daartegen, dat is iets wat heel erg in Amerika speelde. En dat wordt dan geïmporteerd naar Nederland. En dat wordt dan een discussie is die hier. Precies, en dat komt dan hier in een verkiezingsprogramma van Denk. Ja, dat vind ik wel heel verrassend en vergezocht. En denk ik ook van, voor wie vormt dat nou een bedreiging? Dus, een ander partijprogramma van Forum voor Democratie, daar staat bijvoorbeeld in geen deelname van kinderen aan Pride-parades en drag queens shows ook. Zoe, je zou kunnen zeggen, dit zijn ook geluiden in de samenleving. Hoe zorg je er dan voor dat je die geluiden in diezelfde inclusiemarathon die je met elkaar moet lopen kan meekrijgen? Je dacht, ik stel nog even een makkelijke vraag. Ja, ik dacht, doe het nog even. We hebben nog 9 minuten de tijd. Het is vroeg, we zijn langzaam een beetje wakker geworden. Wat heerlijk dat hij naar jou gaat. Ja, precies. Nou ja, kijk, ik wil nog ook wel even aansluiten, want dit is Denk, maar vergeet ook niet het NSC, hè, als je het over niet heel prettige LHBTI-geluiden hebt richting de LHBTI-gemeenschap. Dat zijn echt ook grote partijen waarvan je denkt, en het blijft natuurlijk een ingewikkelde, omdat het, als je naar religies kijkt, wordt daar soms natuurlijk anders naar gekeken. Maar en dat blijft ook soms. Kijk, ik ben daar zelf ook wel helder in. We hebben artikel 1. En in artikel 1 wordt gewoon gezegd dat discriminatie op verschillende gronden niet mag. Dus dit valt hier ook onder. Dus ik vind dat ingewikkeld. Dus het zijn sowieso iets. Kijk, je moet daar denk ik ook gesprekken over voeren. Ook kijken hoe ver dat gaat. Je hoeft ook niet altijd alles van elkaar te accepteren. Maar het gaat er wel om, sluit je mensen ook actief uit? Dat is vervolgens wanneer het discriminatie wordt. Dus ik vind dat we dat altijd voor ogen moeten houden. En dat vind ik bij alle partijen die dit soort retoriek of dit in hun programma zeggen, vind ik heel problematisch. Ja, en dat zou je dus eigenlijk, jij zegt, om iedereen mee te krijgen, om meer ook als samenleving inclusiever te worden, moet je je ook harder hierover uitspreken als andere politieke partijen misschien ook. Nou ja, bijvoorbeeld, maar kijk, ik vind, aan de ene kant heb je gewoon een norm, namelijk artikel 1. Aan de andere kant hoort er ook bij dat we hoeven het niet allemaal met elkaar eens te zijn en we hebben verschillende overtuigingen. Waar het moeilijk wordt is als je die overtuiging gaat aangrijpen om mensen heel actief uit te sluiten. Dat gebeurt niet altijd, hè? Daarvoor heb je het nodig om daar dat ook te accepteren van elkaar en daar gesprekken over te voeren. Maar op het moment dat er actieve uitsluiting plaatsvindt, ja, daar hebben we artikel 1 gewoon voor. Hetzelfde geldt als wat ik eerder al zei, als het over racisme gaat. Dan moet je daar gewoon tegen optreden en mag je elkaar daar ook op aanspreken. Goed antwoord in ieder geval nog. Nou, is je best gelukkig een korte tijd nog daar een goed antwoord op te vormen in ieder geval. Zoe Papakinomu is dit. Zet het maar niet in een tweet. En ik Lisa, sluit me er helemaal bij aan. En Lisa Mugge ook. Mijn gasten deze vroege ochtend nog. Stel je vragen nog even in de NPO Radio 1 app. Het is 6:06. Georgia Smith is dit. One day I said I would be rich and I said I'd have a family. Would I really be content with my husband and his family? what's worse than looking at my neighbors pretending that they're happy. Is one day looking at myself and saying that I'm sorry. If I look into their eyes and I'll tell them that it's over. Something I can't say to myself, but I'll say it in the mirror. I've heard so many of these stories, I never thought they'd be. Why can't we leave it? Should've left it. It's just another chapter. It stays the same, will always remain with my heart in doubt. How do we face the colors that fade and find my way out? Hear me out, hear me out now. Looking at myself and saying that I'm sorry. Georgia Smit op NPO Radio 1. Het is 4:04. Goedemorgen. Lisa Mugge is hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. En Zoë Papakinomoe is onderzoeksjournaliste en co-auteur van het boek De Inclusiemarathon. Met hen heb ik de afgelopen 56 minuten gepraat over diversiteit en inclusie in de politiek. Zo, hoe kunnen we nou voorkomen dat de strijd... Kunnen we het een strijd noemen eigenlijk, allereerst? Noemen we het een strijd? Noem jij het een strijd? Wat noem ik een strijd? Nou, de strijd voor inclusie en diversiteit in de politiek. Oh. Ja, ik heb iemand wel eens horen zeggen... strijd betekent dat je in oorlog bent. Hè? Dat is ook wel weer heftig. Maar aan de andere kant voelt het soms wel eens zo, laten we eerlijk zijn. Nou, hoe kunnen we dan voorkomen dat die strijd voor inclusie in de politiek... wordt gemarginaliseerd of als tijdelijk wordt beschouwd? Nou ja, kijk, ik denk wel dat die eerdere vraag... nou weet ik even niet meer de naam, Remco misschien was het... maar over die Extinction Rebellion als voorbeeld noemt. Kijk, ik ben heel blij dat we groepen activisten hebben... ook in Nederland die er continu aandacht voor vragen. Dus ik denk dat heel erg belangrijk is. Maar ik zou het zelf graag wat meer geïnstitutionaliseerd zien... om het dan maar even een duur woord te gebruiken. Maar dat is waar we het eerder ook over hadden... als het om institutioneel racisme gaat. Kijk, dan voorkom je ook dat het per 4 jaar weer verandert. Als je het gewoon als bij alle processen, belangrijke processen binnen de overheid... bijvoorbeeld een soort check gaat instellen. Dat er dus niet, als het om fraudeopsporing gaat... naar migratieachtergrond wordt gekeken, ik noem maar eens wat. Dat zijn gewoon belangrijke checks die je kan invoeren. En nu lijkt het een beetje zo, wanneer het iets gebeurt, dan doen we wat. En dat is heel erg jammer, want dan is het al gebeurd. Ja. Dus ook hoe ga je dat voorkomen? Dus ik denk wel dat gaat helpen. En dat zie je natuurlijk ook. Ik ken het natuurlijk heel erg vanuit organisaties. Zo kijk ik ernaar. Op het moment dat het heel erg gaat hangen op dan weer een politieke partij die het op de agenda heeft. Dan wordt het ook wel heel erg een modeverschijnsel, zullen we maar zeggen. Dus wel niet, wel niet. Ja. En ja, dat is ontzettend jammer. Lisa, laatste vraag aan jou deze ochtend. De verkiezingen zijn er morgen. Nieuwe kans op nieuw leiderschap en misschien ook wel meer diversiteit. Hoop je daarop de komende verkiezingen? Ja, ik hoop vooral dat er een partij aan de macht komt die inderdaad diversiteit inhoudelijk op de agenda zet. Dat is toch echt waar het om gaat en waar het om draait. Dank jullie wel voor de komst naar de studio hier, Lisa Mugge, en ook op afstand Zoë Papagenomou. Beterschap daar toegewenst ook nog voor het Dankjewel. Laatste stukje. Tot zover de laatste uitzending in onze reeks van Vroeg en de verkiezingen. Alle uitzendingen zijn terug te luisteren in de NPO Luister-app. Ga dat vooral ook doen. Deze uitzending ook zo meteen op deze zender nu. Het NOS Radio 1 Journaal. Morgenochtend om 5 uur zijn wij er gewoon weer. Ik zou zeggen, een fijne dag alvast en tot morgenochtend. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio.